Mamy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 20 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zrobimy wszystko, by egzaminy odbyły się w terminie, zapowiada premier. Polska przystąpi do mechanizmu wzajemnej oceny praworządności w Unii, gdy będzie pewność bezstronności, mówi wiceszef MSZ. 74 opozycjonistów z czasów PRL popiera słowa doradcy prezydenta o tym, że komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami. Rząd zrobi wszystko, by egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalne odbyły się w terminie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Związkowcy z ZNP chcą większych niż zapowiadane podwyżki i mówią, że strajk w oświacie jest już niemal pewny. Ewentualny strajk w oświacie miałby się rozpocząć 8 kwietnia, na 2 dni przed egzaminem gimnazjalnym i na tydzień przed egzaminem ósmoklasisty. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd zrobi wszystko, by sprawdziany odbyły się w terminie. Żeby nie ucierpiały w tym przypadku dzieci i młodzież. Stąd między innymi podwyżki dla nauczycieli o 16% w ciągu kilkunastu miesięcy. Dla ZNP to za mało, dlatego Związek już prowadzi referendum strajkowe, które pokaże, czy do strajku dojdzie. Na tydzień przed końcem referendum prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że poparcie dla tej formy protestu jest wyjątkowo wysokie. W zdecydowanej większości skala poparcia oscyluje na poziomie 90% i 100%. W przypadku ewentualnego strajku to samorządy muszą zapewnić opiekę dzieciom. Dlatego, jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, 12 prezydentów dużych miast prosi o kolejne rozmowy z rządem. Przede wszystkim o dialog, a nie o monolog. Minister edukacji przekonuje, że jest otwarta na dialog i wierzy, że do strajku nie dojdzie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O jak najszybsze rozwiązanie konfliktu dotyczącego podwyżek dla nauczycieli oraz wykluczenie możliwości strajku pedagogów w trakcie egzaminów zaapelowała do Ministerstwa Edukacji i ZNP Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Polska przystąpi do mechanizmu wzajemnej oceny praworządności tylko wtedy, gdy nie będzie wątpliwości co do jego bezstronności, mówi wiceminister spraw zagranicznych. Nie ma wątpliwości, że praworządność i inne wartości Unii Europejskiej powinny być chronione, podkreślił w Brukseli Konrad Szymański. Przystąpimy do takiego mechanizmu, jeżeli będziemy mieli pełne gwarancje bezstronności, obiektywizmu. Wyjaśnione zostaną wątpliwości wzajemnych relacji poszczególnych instytucji unijnych i państw członkowskich. W innym wypadku widzimy ryzyka tworzenia mechanizmu, który będzie powodował tylko i wyłącznie napięcia polityczne między tym razem wszystkimi państwami członkowskimi. Do utworzenia corocznego mechanizmu oceny rządów prawa we wszystkich państwach Unii na wzór procedury oceny budżetu wezwali dwaj unijni politycy, belgijski minister spraw zagranicznych i niemiecki sekretarz stanu. Na 16 kwietnia sąd wyznaczył datę rozpoczęcia procesu Mariusza T., oskarżonego o posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Mężczyzna od 5 lat jest w ośrodku dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. Seryjny morderca będzie odpowiadał za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich na dysku twardym komputera. Do przestępstwa miało dojść w czasie od stycznia 2015 do kwietnia 2016 roku. Wówczas Mariusz T. przebywał w ośrodku w Gostyninie. Na ławie oskarżonych oprócz Mariusza T. zasiądzie też inny mężczyzna z ośrodka dla najbardziej niebezpiecznych przestępców w Polsce. Na obu ciążą te same zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. Przypomnijmy, Mariusz T. był już skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. W 2015 roku sąd skazał go na 5,5 roku więzienia. Do przestępstwa doszło, gdy przebywał w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. Tam odbywał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo 4 chłopców. Mówiła Agnieszka Maruszak. 74 osoby, m.in. Kornel Morawiecki, w liście otwartym wyrażają poparcie dla słów profesora Andrzeja Zybertowicza, że podczas obrad Okrągłego Stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami. Wypowiedź ta padła 5 lutego w Pałacu Prezydenckim podczas debaty na temat Okrągłego Stołu. Doradca prezydenta przytoczył opinię Andrzeja Gwiazdy sprzed lat. 37 byłych opozycjonistów wystosowało do Andrzeja Zybertowicza wezwanie przedsądowe z żądaniem przeprosin na łamach 4 dzienników i rekompensaty w postaci 50 tysięcy złotych na WOŚP. 74 byłych internowanych więźniów politycznych i osób represjonowanych przez PRL wystosowało list otwarty popierający profesora Zybertowicza. List został zaadresowany do prezydenta, premiera i rzecznika praw obywatelskich. Wieloletni prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew podał się do dymisji. W oficjalnych komunikatach nie podano przyczyny jego decyzji. Nazarbajew postrzegany był jako zwolennik silnego i niezależnego od Rosji państwa, ale też jako polityk, który tłumi wolności obywatelskie. Po agresji Rosji na Ukrainę prezydent Kazachstanu nie uznał aneksji Krymu i utrzymał współpracę z Kijowem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać może na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem i śnieg, w całym kraju mgły, także rano. Jutro najwięcej chmur na północy i tam miejscami słaby deszcz. Na termometrach w Białymstoku i Rzeszowie 7 stopni, w Gdańsku i Warszawie 9, w Poznaniu i Opolu 10, a w Szczecinie i Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do was Jędrzej Kodymowski. To jest Apteka Nocna. Mam tutaj w studiu naszego gościa, którego obiecałem, że zaproszę. Jednego z członków, bo nie mogę mówić lidera, tak? Nie wiem, czy masz mówić członka. Jednego z członków zespołu Mordy. Współzałożyciela. No to się przedstaw może. Dobry wieczór, nazywam się Tomek Bergman, gram w zespole Mordy. Tak, i przyszedłeś jako gość do Jędrzeja Kodymowskiego, do audycji, która się nazywa Apteka Nocna. Na sam początek posłuchaliśmy sobie zespołu Blue Aeroplane. Nie Blue Aeroplane, tylko Jefferson Aeroplane. Przepraszam, Blue Aeroplane to był zespół, który kiedyś przyjechał na nową scenę do Trójmiasta, ale to jeszcze były dawne czasy. Taka zbieżność nazw, można się pomylić. A zespół Jefferson Aeroplane, zresztą znamy go doskonale z palety takich wzorcowych zespołów początku, właściwie przełomu lat 60. i 70., Dzieci Kwiaty, Kalifornia, a piosenka pod tytułem White Rabbit, no, ściganie zajączka zawsze było na czasie, no tak mi się wydaje. A naszego gościa z zespołu Mordy może teraz przybliżymy przez muzyczkę. Jaki numer na sam początek? Perły z płyty Nobody. I o czym on jest? A myślę, że tekst sam powie. No, numer ma dosyć skomplikowaną strukturę, chociaż myślę, że nie jest trudny w odbiorze, ale jest dosyć progresywny. Powstał w zasadzie na bazie sekcji rytmicznej i zespół przygotował sekcję rytmiczną, a potem, kiedy wróciłem do zespołu, zająłem się aranżem i wspólnie tworzyliśmy aranżację. Dobrze, to posłuchajmy, bo w sumie muzyka jest w tym wypadku najbardziej takim, no, najlepszym wykładnikiem tego, co robicie. Posłuchajmy. Słuchacie Apteki Nocnej, do której zapraszają was pan Piotr Kordaszewski, realizuje pani Ewa Wichrowska, a prowadzi Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Bergman z zespołu Mordy, człowiek, który zajmuje się też innymi sprawami, ale o nich porozmawiamy później, tak żeby nie robić za dużego bałaganu informacyjnego. Powiedz mi, kiedy powstał zespół? Oj, Mordy powstały jeszcze w latach 90. Ale dokładna data jest znana, czy... To był 94 rok. Możemy tak przyjąć za początek. Czy jest konkretna data, konkretny moment, czy taki, w którym się ten pomysł pojawił i został zrealizowany, że spotkało się paru gości, czy paru gości i parę dziewczyn. Decyzja zapadła, dzisiaj zakładamy, nazywamy się tak i tak i koniec. No powstało to, to było spotkanie trójki przyjaciół, którzy chcieli ze sobą muzykować, Grzegorza Welizarowicza, Artura Rogosia, i dołączył do nas Bartek Adamczak, który grał wówczas... dziewczyny nie było. No, nie było. Dziewczyny zapraszaliśmy później na wokale na próby, tak? Na próby również. W każdym razie to się wzięło z takiej potrzeby po prostu tworzenia muzyki, bo interesowaliśmy się mocno muzyką awangardową, eksperymentalną, alternatywną i tak dalej. Także zaczęliśmy grać w 94 i tylko tak dla siebie. No, dopiero kiedy doszedł do nas Marcin Dymiter Emiter, to zespół ruszył pełną parą, nagrał pierwszą płytę Normal Formę, ruszył w trasy koncertowe, wówczas też po Europie, po pierwszej płycie, i zaczęliśmy tak działać na serio w tamtym okresie. Rozumiem. No, trasa koncertowa po Europie brzmi dosyć, wiesz, tak można powiedzieć wielkoliterowo. No oczywiście były to po prostu koncerty w klubach muzycznych, nie były to stadiony, zresztą też robiliśmy na przykład zespół Indian z Peru przyjeżdża na trasę koncertową po Europie, wiesz, w pewnym momencie dojeżdżają do Sopotu, grają na Monte Cassino, no. No my akurat nie graliśmy na świeżym powietrzu, ale w klubach. Rozumiem. No. W teatrach również. Ale tak to czasami tak, to już wiesz, abstrahując, tak, już jak to się mówi w historii zespołu, że przedstawiane jest dosyć tak, wiesz, pompatycznie, tak jakby rzeczywiście, wiesz, był przez kogoś tam osiągnięty wielki sukces międzynarodowy, tutaj wiesz, trasa po Stanach i tak dalej. No tak, ale dzisiaj trasa nawet po Polsce, no, po prostu jakimś busem, po prostu po klubach, w których zespoły grają po prostu za bilety i nawet nie dostają zwrotu kosztu przejazdu, no też nie jest wielkim sukcesem. No tak wygląda jakby życie twórców z wszelkich dziedzin sztuki w dzisiejszych czasach. No nie wszystkich jest grupa, wiesz, twórców uprzywilejowanych, którzy... Powiem ci, że dostają dosyć dobre apanaże, może nie są tak, jakby to powiedzieć, interesujący w swojej twórczości. Niemniej jednak są powszechnie znani, tak jak kiedyś jeden z tak zwanych poetów, takim tekstem się posłużył, że zespół powszechnie z tego jest znany, że w ogóle nie jest słuchany. O, właśnie. No, ale tutaj już przechodząc do następnego wykonawcy, który też właściwie można powiedzieć w tym czasie, kiedy wyście odnosili największe swoje sukcesy, jeździliście na trasy europejskie, miał już ugruntowaną pozycję, myślę o Klausie Mitwochu. Miałeś coś tu powiedzieć bardzo, na temat bardzo, ciekawej, bardzo wiesz, historii fajny zespół. O produkowaniu pierwszej gitary. Tak, no opowiedział mi kiedyś Lech Janerka, którego miałem okazję dwukrotnie fotografować, bo jestem również fotografem. Nocował po prostu u mnie w domu przed sesją i spędziliśmy wieczór rozmawiając i opowiedział mi historię, jak zrobił swoją pierwszą gitarę basową, której grał następnie na próbach Klausa Mitwocha, które odbywały się u niego w kuchni w bloku. Ale i tak już wiedział, wiesz, że jest to gitara basowa, to już i tak duży plus. No, też szybko nauczył się posługiwać tą gitarą, którą wydłubał kozikiem ze swojego kwietnika, który stał w kuchni po prostu na parapecie i tam hodował w nim kwiaty, więc po prostu wziął kozik, pewno jakąś piłę i wyskrobał pierwszą gitarę basową do Klausa Mitwocha i grali w kuchni próby. No dobrze, to posłuchajmy w takim razie dla państwa. Gra Klaus Mittwoch i piosenka pod tytułem Strzelby ogniowe, a właściwie ogniowe strzelby. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów przykujcie siebie i broń. Strzelby nowych pomysłów, zły monopolą na zgon. Heo, heo, heo, na na na na na na. Heo, heo, heo, na na na na na na. No i tak nam właśnie tutaj umilił czas pan Lech Janerka, Klaus Mittwoch. Pan Klaus Mittwoch, no. Lech Janerka. No. Piękny numer. No, a teraz w następnym zestawie polecą mordy i jest dosyć ciekawa historia, którą tutaj poza anteną mi Tomek opowiedział. Może byś w telegraficznym skrócie to przedstawił, żebyśmy mogli jeszcze, wiesz, parę piosenek wrzucić. Co się działo? Co się wydarzyło, że ta piosenka powstała pod tytułem Willow Tree? W zasadzie w tym utworze, bo to jest no niemalże instrumentalny numer, tam jest krótka tylko wstawka wokalna, którą śpiewa Grzegorz jak taką naiwną kołysankę, jakby się ktoś kołysał. Grzegorz Welizarowicz napisał ten krótki tekst pod wpływem tego, że kiedyś wszedł w Sopocie na Brodwinie do lasu i zobaczył wisielca, zobaczył powieszoną dziewczynę na drzewie. Wstrząśnięty tym zdarzeniem próbował określić, czy ona żyje, zaczął wzywać pomocy, robił różne rzeczy i okazało się, że dotarł do chłopaka, który był jej chłopakiem i poszukiwał, był roztrzęsiony. No, myślę, że muzyka może więcej tej... To posłuchajmy. Willow Tree. Thank you. shall I be? Willow tree, willow tree. Tell me, when shall I be free? Be free. When you hang on that tree. Tomaszu, mam takie pytanie, bo to jest numer z ostatniej płyty. Tak, to jest numer z ostatniej płyty Homo Sacer. Czy masz takie odczucie, że w pewnym sensie rynek muzyczny w Polsce może być blokowany dla takich wykonawców jak wy przez innych wykonawców, czy też na przykład animatorów tych wykonawców, którzy są powszechnie dopuszczani do tak zwanego koryta? Jak ty to widzisz? Wiesz co, no wydaje mi się, że tak. Ja się już teraz nad tym nie zastanawiam po latach grania. Rzeczywiście robimy tą muzykę tylko dla siebie. No, po tej płycie w zasadzie chyba nie... No teraz już nie, bo widzisz, że zostało to puszczone w eter. No tak, no jest mi bardzo miło, ale no, generalnie my tak naprawdę nie zajmujemy się tak jakby no, promocją tego, co robimy, bo też zajęci jesteśmy innymi zadaniami życiowymi. W pewnym momencie mieliśmy takie wrażenie, że robiąc jakąś taką muzykę eksperymentalną, bardziej może awangardową dla wymagającego słuchacza, no nawet nie próbowaliśmy dostać się do jakiegoś mainstreamu, nie waliliśmy gdzieś tam głową w drzwi. No po prostu gramy dla siebie. No, tak się też złożyło, że nie mieliśmy czasu zagrać trasy koncertowej po tej płycie, że wszystkie propozycje koncertów musieliśmy odrzucić. Natomiast no na pewno społeczeństwo jest wychowywane na zupełnie innej muzyce, no tutaj nie mam wątpliwości. No to wiesz, powiem ci, że jeżeli odrzucaliście propozycje koncertowe, to i tak nieźle. Bo wiesz, czasami się bardzo często zdarza, znaczy bardzo często, to może przesadziłem, ale że koncerty odwołują wykonawców, wiesz? Te miejsca, w których mają zagrać koncert, nagle się okazuje, że koncert jest odwołany z jakichś tam bliżej ciężko zrozumiałych powodów, a właściwie można powiedzieć bez żadnych konkretnej argumentacji, która by mogła rzeczywiście dać poczucie tego, że jest to robione z jakichś logicznych pobudek. No tak, pamiętam nawet, że koncert Davida Bowie został w Polsce odwołany, także to dotyczy również wielkiego formatu artystów. No, ale to nie wiem z jakiego powodu. Na pewno nie z takiego, o którym ja myślałem teraz, który był, wiesz, powodem odwołania innego koncertu, innego wykonawcy. Też takiego, wiesz, bo to forma to jest kwestia tylko umowna, wiesz. To jest stworzona bajka do sytuacji. W gruncie rzeczy miarą sztuki wcale nie jest w wielu przypadkach jej popularność. To akurat teraz ten wykonawca, którego w tej chwili zaproponuję, zyskał wielką popularność, choć z drugiej strony można powiedzieć, że w pełni na nią zasłużył, gdy stworzył albo wpisał się w odpowiednim momencie w konkretny taki kierunek muzyczny, którym jest muzyka reggae. Bob Marley i Buffalo Soldier. Tak, jak słusznie tutaj nasz gość zauważył, a naszym gościem jest Tomek Bergman z zespołu Mordy. Nie tylko zresztą członek zespołu Mordy, co to tak się spodobało. Współzałożyć. No współzałożyć, ale jednocześnie członek, no prawda? To wiesz, jedno drugiemu nie przeszkadza ani nie wyklucza. Członek jednocześnie współzałożyciel. Tak, słuchacie audycji Apteka Nocna, którą przygotował dla was Piotr Kordaszewski, realizuje pani Ewa Wichrowska, a prowadzi Jędrzej Kodymowski. Co masz dla nas jeszcze do... Co tu jeszcze przygotowałeś do posłuchania z repertuaru Mord? No teraz chciałem się cofnąć w czasie do 2003 roku. Wówczas wydaliśmy płytę w składzie Bartłomiej Adamczak, Marcin Dymiter i gościnnie Joanna Harhan, bo wówczas nie było Grzegorza Welizarowicza w Polsce i nagraliśmy płytę bez niego. Mm-hmm. Płyta mocno jazzująca, miejscami elektropunkowa. A mam takie pytanie, to w ogóle wydawała jakaś firma fonograficzna, czy to robiliście własnym sumptem? Oj, teraz to ja już nie pamiętam, kto wydał tą płytę. Ale to wydał ktoś, tak? Tak. No to wydaje mi się, że dobrze jesteś, wiesz, można powiedzieć, wyluzowany, jeżeli nie pamiętasz, kto was wydał. No, nie pamiętam, kto tą płytę akurat wydał, ale... No, nie szkodzi, a inne pamiętasz? Niektóre tak. No. Czy nie ma to dla ciebie takiego dużego znaczenia? No nie, nie. No to nie powiem ci, że po prostu gratuluję, no to jest wielki dar, no. To się bardzo rzadko zdarza. Pierwszy raz się z tym spotykam. Bo tak z reguły wszyscy dokładnie pamiętają, jeszcze za każdym razem są, wiesz, podziękowania dla wszystkich, którzy są z tych firm. Wiesz? 2003 rok. No trudno mi sobie teraz przypomnieć. No ale nie chciałbym strzelić gafy, nie, mam nie, pomysł, nie ma, kto mógł to wydać. Nie, ale... to nie, tam nie strzelajmy, tutaj nie o to chodzi. Puśćmy ten, powiedz coś o tym, o tej płycie, może jakieś wspomnienie, wiesz, najlepszy, najgorszy moment w studiu i puszczamy numer. Wiesz co, akurat w sumie mam same dobre wspomnienia. Bardzo mi się podoba brzmienie, które uzyskał Marcin Dymiter na tej płycie. To jest, myślę, że jedna z lepiej zrealizowanych naszych płyt, chociaż też bardzo ciekawie była Normal Forma zrealizowana, gdzie nagrywał to Maciej Cieślak ze Ścianki z Marcinem Dymiterem. Mhm. Każda płyta ma zupełnie inne brzmienie i też porusza się w bardzo wielu estetykach i gatunkach muzycznych. A ten numer nazywa się Samurajski. Jest mocno no proszę bardzo, po prostu aż dziw, że takie zespoły się nie przebiły do szerszej publiczności, ale może to nastąpi. Właściwie już staramy się do tego doprowadzić. No to proszę bardzo, Samurajski. No, można powiedzieć, że w pewnym sensie słychać tu taki bardzo aktualny styl, który obecnie jest wręcz, można powiedzieć, jednym z najmodniejszych offowych stylów, czyli stoner rock. Taki w stylu KS-a i no, samych dobrych wzorców. No myślę, że to 2003 rok dla nas był takim odejściem od grania bardziej post-rockowo-noise'owego w kierunku no, wprowadzenia po prostu elementów jazzu do muzyki. Ja żebym tego nawet, wiesz, tak jak gdyby nie musiał, nie chciałbym tego aż tak szufladkować. Po prostu jest to bardzo dobra muzyka, moim skromnym zdaniem. Bardzo mi miło. A tak, żeby już faktycznie dać zespołom wypowiedzieć się, bo to chyba najlepszy sposób dla zespołu, jak dajemy mu pograć, to dajmy pograć też zespołowi, który swoją drogę kariery, jeżeli można tak nazwać, miał bardzo ciężką i skomplikowaną, cały czas zrzucanymi wielkimi kłodami pod nogi. Myślę o zespole Velvet Underground, tymi wszystkimi zakrętami, które na nich czekały, a piosenka Venus in Furs. Uwielbiam tę piosenkę. Now bleed for me. dreams that would awake me. Different colors made of tears. Shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes and bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. No jeden z kontrowersyjniejszych, bardziej kontrowersyjnych zespołów w ogóle w dziejach całego rock'n'rolla. W pewnym sensie można powiedzieć prekursorzy tej takiej mrocznej strony. Można tak powiedzieć. Bardzo ciekawe też zestawienie muzyczne pieśniarza Lou Reeda i Johna Cale'a, czyli wykształconego muzyka, który pisał awangardowe utwory orkiestrowe, który doszedł i zaczął z Lou Reedem i z Maurice Tucker współpracować. No wylansował ich Andy Warhol, to każdy wie. Kto się interesuje oczywiście historią muzyki rozrywkowej. Grali w tym jego Factory na Manhattanie. No i nie tylko, bo no potem wynają tylko, im tak. W Nowym Jorku na już po prostu takich przedmieściach kamienice, gdzie oni grali codziennie koncerty, tak, natomiast no trzymali, hodowali tą biedną Niko w piwnicy, nagrali jej karaoke i nie wpuszczali jej na scenę. Lou Reed stwierdził, że ona nie może śpiewać na scenie. Velveci grali na piętrze, a Niko do podkładu muzycznego śpiewała sama w piwnicy. No tak, że było rozłożenie, ale no przynajmniej już możliwości techniczne, technologia pozwalała na to, także by przemieszczać się windą tak, między kondygnacjami. Tak, nie, no można było nawet mieć ruchome schody, tak jak to już młodzież podstawówce kiedyś serwowała w latach 70. za moich czasów, wystarczyło wylać olej na schodach i były ruchome. Wiesz. No, a wracając do Velvetów, no to faktycznie, że ten film o Velvetach, o Lou Reedzie, o którym mówisz, że będzie kręcony. Teraz Bogdan Dziworski kręci ten film, zostało mu już po prostu ostatnie sceny z Velvetami. No, to będziemy, zapraszamy wszystkich do oglądania filmu, jak już będzie. Ja już się chciałem pożegnać. Naszym gościem był Tomek Bergman. Moim wydawcą jest Piotr Kordaszewski. Realizowała to wszystko pani Ewa Wichrowska, a ja prowadziłem Jędrzej Kodymowski. Zapraszam za tydzień. Your back, I can see you had your fun, but